100% modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 92 wypadki, 4 osoby nie żyją. Policja podsumowuje pierwszy dzień akcji Znicz. Ukraińcy odbili Pokrowsk, wcześniej Putin chwalił się sukcesami w tamtym regionie. Pierwsze od lat spotkanie przywódców Korei Południowej i Chin. 92 wypadki drogowe, w których zginęły 4 osoby, a 105 zostało rannych. Zatrzymano 228 nietrzeźwych kierowców. Policjanci podsumowali pierwszy dzień tegorocznej akcji Znicz. O szczegółach śmiertelnych wypadków mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ofiary to jeden kierujący pojazdem, 3 pieszych oraz 1 rowerzysta. Według wstępnych przyczyn tych zdarzeń były to nieostrożne wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nieprawidłowy manewr wyprzedzania, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują, by zachować zdrowy rozsądek i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Podinspektor Opas podkreśla, że ten apel kierowany jest zarówno do kierowców, jak i do pieszych. To od nas, kierujących pojazdami, zależy ich bezpieczeństwo. Nawet błąd popełniony przez pieszego możemy zminimalizować ostrożną, rozważną jazdą zgodną z przepisami. Do pieszych również zwracam się z apelem o zapewnienie sobie widoczności, nie tylko tam, gdzie przepisy nakazują noszenie elementów odblaskowych, ale także w obszarze zabudowanym. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych, nie wychodzenie zza przeszkody bezpośrednio przed jadące pojazdy. W ramach akcji Znicz ponad 6 tysięcy policjantów czuwa nad bezpieczeństwem osób jadących na groby swoich bliskich albo wracających z cmentarzy. Akcja potrwa do 3 listopada. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina ona, że każdy wierny ma powołanie do świętości. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i nawiedzania grobów bliskich. Na najstarszym cmentarzu w Warszawie, Starych Powązkach, jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czy jest już dużo ludzi, którzy przyszli, żeby odwiedzić groby swoich bliskich? No, na Starych Powązkach w Warszawie nie ma jeszcze bardzo wielu odwiedzających. Bez problemu można wejść przez jedną z głównych bram, bramę Świętej Honoraty, do której o tej porze zwykle trzeba było stawać już w kolejce. Wiele osób zdecydowało się przyjechać wcześniej, właśnie dlatego, by uniknąć największego ścisku i w spokoju i zadumie zapalić znicze i postawić kwiaty. Jest troszeczkę luźniej, śmiało można zrobić zakupy, odwiedzić bliskich, pomodlić się troszeczkę. To bardzo takie uczucie nostalgii, szczególnie tak jeszcze rano, kiedy nie ma tych tłumów, można spokojnie się przespacerować teraz właśnie. Zaczynam tutaj przychodzę na groby historyczne, a potem jadę na groby rodziny i przyjaciół na Brudno. A wszyscy, którzy wybierają się na cmentarz powązkowski, muszą pamiętać o zmienionej organizacji ruchu. Ulice na co dzień przejezdne dla komunikacji indywidualnej są dzisiaj zamienione w parkingi lub całkowicie zamknięte dla samochodów. Jeżdżą nimi tylko autobusy, a pod niektóre bramy największych nekropolii w ogóle nie da się dojechać. Przed godziną rozpoczęła się też kwesta na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. Kwesta odbywa się po raz 51, a wśród zaproszonych na nią osób są m.in. uczestnicy pierwszej zbiórki z 1975 roku, Maja Komorowska, Damian Damięcki i Olgierd Łukaszewicz. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Oddziały specjalne ukraińskiego wywiadu weszły do Pokrowska, żeby oczyścić miasto. Moskwa od kilku dni chwaliła się, że okrążyła ukraińskie wojska w regionie Pokrowska i Kupiańska. Władimir Putin nawet zapraszał dziennikarzy zagranicznych, żeby na własne oczy zobaczyli, jakie sukcesy odnosi jego armia. Ukraińskie media podają, że ukraiński wywiad zrzucił w rejonie Pokrowska desant. W operacji wykorzystywany jest również sprzęt lotniczy. Według ukraińskich mediów komandosi będą działać w strategicznych rejonach miasta, aby wyprzeć stamtąd oddziały agresora. Operacja uznawana jest za niezwykle trudną. Wcześniej doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak nazwał sytuację w rejonie Pokrowska trudną, ale nie beznadziejną. Sytuacja jest trudna, co najmniej od 8 miesięcy. Walki są naprawdę ciężkie. Rosjanie skoncentrowali dużą liczbę żołnierzy. Ich tam zabijają i dowożą nowe rezerwy. Chodzi o dwa podstawowe kierunki, Pokrowski i Kupiański. Podkreślam, sytuacja jest ostra, ale kontrolowana przez Ukrainę. Rosjanie od początku wojny usiłują zdobyć

Brian Wilson opuścił nas w czerwcu, w tym samym miesiącu odszedł Mick Ralphs, założyciel zespołów Motley Hoople, Bad Company. Ten pierwszy zespół odrzucił kiedyś podarunek Davida Bowiego, piosenkę Suffragette City. Bowie nalegał i sprezentował im inny utwór All the Young Dudes i to był strzał w dziesiątkę. Ta piosenka, mimo że Bowie sam ją później nagrał, przeszła do historii właśnie w wersji zespołu Motley Hoople. Jive. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the sod from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my yeah. Powoli opuszcza nas pokolenie muzyczne lat 60., 70. Na tej smutnej liście powtarzają się daty urodzenia 42, 43, 44. A pani, którą teraz pożegnamy, ma prawdopodobnie bogatszą dyskografię od większości bohaterów dzisiejszej audycji. Krystyna Głuchowska śpiewała w zespole Alibabki, a Alibabki, jak wiemy, śpiewały ze wszystkimi. Przepraszam, 24 października tego roku opuściła nas Roberta Flack. Przez całe życie tak naprawdę prześladowała ją jedna piosenka Killing Me Softly. Ogromny przebój, potem uczyniony jeszcze mega hitem czasów nowożytnych przez grupę The Fugees. A miała przecież w swoim repertuarze tyle innych pięknych utworów, takich jak ten. Kissed your mouth. of a captive bird that was there at my Roberta Flack odeszła 24 lutego. Przepraszam za wcześniejszą pomyłkę. Emocje związane z żegnaniem muzyków są jednak ogromne. Czasami w piosenkach mamy swój ulubiony moment. Piosenka, którą za chwilę zagramy, ma dwie wyraźne części. Wiele osób pamięta ją bardziej skody na końcu, a nie solówek gitarowych Claptona i Almana w pierwszej części. Autorem tej kody jest Bobby Whitlock, amerykański keyboardzista, ale także autor piosenek i wokalista, który był członkiem zespołu Derek and the Dominoes Erika Claptona. Grał wtedy też na płytach All Things Must Pass George'a Harrisona, a potem robił też wspaniałą karierę solową. Tak naprawdę on w roli głównej w ostatniej części tego utworu. What do you do when you get stranded? Wydany całkiem niedawno nowy, w cudzysłowie oczywiście, album Manamu Czuje się świetnie, ze ścieżką dźwiękową filmu Waldemara Szarka o tym samym tytule, dedykowany jest Ryszardowi Placho Olesińskiemu, który odszedł 19 lipca tego roku. Miał 71 lat i był współkompozytorem wielu utworów Manamu, między innymi tego. I znów rocznik 1943, 28 maja, pożegnaliśmy Ola Fostera. między innymi perkusista grupy Milesa Davisa w latach 1972-1985. 23 października roku 1983 wystąpił wraz ze swoim szefem w sali kongresowej na pamiętnym koncercie Milesa Davisa w Warszawie. Lalo Schifrin, argentyński kompozytor przede wszystkim muzyki filmowej, znany głównie z Mission Impossible, filmu i wszystkich jego odprysków filmowych i telewizyjnych później, dożył pięknego wieku 93 lat. Pożegnaliśmy go 26 czerwca. Na koncie ma jeszcze oczywiście niezliczone inne filmy, w tym na przykład Brudnego Chorego, ale ja wybrałem niezapomnianą muzykę z niezapomnianego filmu Bullet. We'll be right back.